بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اس بڑی آیات کریمہ کی زجر او تخویف اللہ ورکی منکرینو تا، زجر ورکی رٹن ورکی تخویف دا خوف نہ خوف یری توئی. اللہ رب العزت فرمائی و حرام علی قریۃ دوم د سلورم بابی ہی صدقہ و حرام دو معنی کئی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پدی زبان دے. یو معنی کئی و حرام علا قریتن او بندی پیو کلی والو باندی. اہلکناہا چی ہلاکمون اغوی لرا. او بندی پیو کلی والو باندی اہلکناہا چی ہلاکمون دوی لرا. انہم چی یقیناً دوی لا یرجعون واپس بنشی دنیا تا. اللہ وی کلچی اوتن ز ہلاکم مرگ پیراولم نبیا پدبا ندا خبر بند شوا دنیا تا واپس راتگ. اللہ وی دے دنیا تا بیا واپس نشی راتے. پختانم وی چی کم تلی دی نو بیا ندی راغلی. یادویو مانا و حرام علا قریت. حرام دویم مانا کئی و لازم علا قریت او لازم دی پیو کلی والو باندی. اہلک ناہا چی ہلاک کو منگ دوی لرا. انہم لا یرجعون چی یقیناً دوی لا یرجعون واپس بنش دنیا تا. دا خبر اللہ وی لازم ما مقرر کری دا چی کل یو تن باندی مرگ رانشی اللہ وی زی ہلاکم زی برباد کم عذاب پیراولم نو بیا دوبارہ آغوی نشی رات لے دنیا تا. دا خبر پی اللہ وی ما لازم کڑی دا و ما مقرر کڑی دا. یا انہم لا یرجعون کی لا زائدہ دا. انہم یرجعون نو بیام ام دغت دو معنی دی لازم دی پیوکری والو باندے یا بندی پیوکری والو باندے. اہلک نا چی ہلاک منگ دوی لرا. انہم یرجعون چی یقیناً دوی واپس بشی دنیا تا. اللہ وی دا پی بندی دنیا تا واپس نشی رات لے. کله به دوباره ژوند کیږي، کله چې قیامت راشي د قیامت نخ بسی، حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتا تر دې پوره اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کله چې پرانی استیشی یاجوج او ماجوج بولاو اصول دغه توګه بس حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تر دې پوره کله چې پرانی استیشی یاجوج او ماجوج، وهم من كل حدب ينسلون، عدی د هر یو ډیر کینا، ینسلون را بهیدون کی بای، یاجوج او ماجوج تفصیل ما مخ کی کڑے دے، نو حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تر دے پورے کله چې پران استیشی یاجوج و ماجوج، دوی براشی او یاجوج و ماجوج مشهور دی په فساد کې، مشهور دی پروانی کې، نو دی بخ فساد جوړ کی ویني بتوی کی، الله به سمرز راولی او ټول به مردار کی، نو دی به بیا ځخه بینونو کی، د سمندر د غاړې نه به الله مارغان پیراولی او غی به اوچت کی او لری لری به وغورځي، باران با الله اوره یو ټول ملک او ټول فضا با الله صفا کی، او دغه بیا د قیامت غټه نه خد او قیامت براشي، وقت ربل وعد الحق وهم من كل حدب ينسلون، ادوی د هر یو ډیر نه ینسلون را بيدون کی وای، سم مطلب د چار چا پیر نه بروزی او را روان بای، شهری آبادو تو پدی کې بیا فسادات بکئی، وقت رب الواد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، وقت رب الواد اس دیز نه دا پینزم باب دے، او دا پینزم بام تر دا آیت نمبر 104 پوری دے، پدی که زجر ما تخویف او دا رنگ زواجر اللہ ورکی مشرکی نتا، او اس بات دا قیامت، اول اس بات دا قیامت کئی، واقترب الوعد الحق او نزدیشوا وعد دا قیامت پر اختیا، او وعد پر اختیا دا قیامت اغا نزدیشوا، یعنی دا قیامت اغا سر کیو لستل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورذون، نزدے شو دا پار دا خلقو حسابو کتاب دا دوی، اللہ وی او خلقو حسابو کتابم نزدے شو، قیامت را نزدے شو، واقترب الوعد الحق نزدے شو وعد دا قیامت پر اختیار، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَإِذَا هِيَ ضمیر قصہ، فَإِذَا هِيَ نَاسَبَ قِصَّة دادا، شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا بٹ براوتی وی، یا کڑو کے براوتی وی سترگ دان کسانو، کفرو چے انکار کڑے دے داستر کی بے بٹے روتی وی، سبئی داستر کی بے داسی بٹے روتی وی، دا یری او دا حیبت دا وجنا، کله جی سڑی باندی حیبت راشی یا یر پی راشی نو تیر استر گو تو گورا داستر کی داسی خلق تسم یری کی وی، داسی دا دوی داستر کی بم بٹے روتی وی، یا کڑو کی بروتی وی، او دا گرنگی حساب و کتاب طرف تا بروانی، اوائی با یا ویلنا حی حی ارمان، قد کننا فی غفلت من حازان، تحقیق سراو مونگا فی غفلت بنا خبرے کی منها ستا گورا لگا سری موی چترا گور دیگی دا چوتا گورا یا توری لکل نکے یا ویلنا توری لکل نکے یا ویلنا ہائے ہائے ارمان بل سوک لکل نکے چہرے دیکل ورزیوں نکے دیکل بارنو تازو گورے بیخی دیکل نکوے خان یا ویلنا ہائے ہائے ارمان اللہ دل علم در کڑے دے صاحب قلمی گرزولے نو بکار دے قلم نا فائدہ واخلا صاحبی حضرت توی وی نبی علیہ حضرت وی زمانہ ہیر ڈے رکی گی خبر چی ورم را نیرش نبی علیہ صلات و سلام و تو فرمائل استعین بی یمینک دخپل خلاص نا دے مدد واخلا سم مطلب شو لیکل کوا نو خبر چولی کی بیا با نہیں ری گی دنا نو لیکل کوا درس بدبانے بیا بوچ کی گیم نا اول زکو ہم دسی کی ناستا مو لیکل لکوم نو منی پینزم انٹا درس پا یوزب ہم دوڑ با زلم خلی لراو زخپل تنگی کم او چکل سڑے لیکل کئی نو گینٹا درس بوشی ہو چو استاجی وی بستے نو دے وی او بیا ختم شو لکا نو جو ٹیم تو گوری لکا او گینٹا خوش ہو بیا نو پا درس با بیا بالکل تنگی گی نا نو کوشش کوئے ملگری لیکل کوئے خوا کہ ناری ندی کا زنانی جی ٹول لیکل کوئے خیر تجربہ ہو کہ بیا با درس کے نا تنگی گی او چی لیکل نا کیا سی با اوڑے راوڑے زمون با بیا شکی گوری چی گی سی دے کسنگا یا ویلنا ہائی ہائی ارمان قد کننا فی غفلت من حازان تحقیق سراؤ مونگا پا بے خبریں کے من حازان دے مسلینا بل کننا ظالمین بلکہ او مونگا ظالمان دنیا کے خوئی نمان اللہ دا مسلہ کا چیہو اللہ تا برا مدد شوئے لکھی گی اولیاء عجز دی انبیاء عجز دی دا مسلے نمان اللہ ہو کل جی دا قیامت پورس حیبت او یر پیرانشی او سختے دا قیامت اوی نی نبیاء باوی اللہ مونگ پا ناخبرے کیو مونگ ناخبر او مونگ غافل او دے مسلینا او ہم فی غفلت مورزون سر کیو لستا اوی بننا مونگ ظالمانو اللہ مونگ دیر ظالمانو نو چی دے مسلینا مزان ناخبر کڑے ہو او زجر مشرکانو تا انکم یقینن تاسو وما تعبدون من دون اللہ او ہا غصا چی تاسو عبادت کوئے بید اللہ نا حسوب جہنم خشاک دا جہنم بھئی انتم لہا واردون تاسو بے دیتا دن نکی دن کی نا دا اولیاؤ سا قصر شا مثال چا زنی دا سری چا غید انبیاؤں عبادت کرے دے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیان وی عزیر علیہ السلام نازول دا اللہ دے او دا عزیر علیہ السلام عبارت کولو نصرانیان وی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دا اللہ نازول دے دا غی عبارت کولو نعوذ باللہ من ذالک دی بم جہنم تزی دلتا خو اللہ وی تاسو بم جہنم تزی او دا چاچ تاسو عبادت کوی بم جہنم تزی پوگیا با خبرو کنا یا دا مشرکان چی دا اولیاء عبادت کئی نو ولی ولی با مسر جہنم تزی چا اللہ وی تاسو طول خشاک دا جہنم یہ نا نا نا دو معنی دی خوا یو معنی خدا چی تاسو بم جہنم تزی او دا چا پوینا چی تاسو دا عبادت کوی ابم جہنم تزی مثال ستاسو اگر ناکار مولیان ناکار پیران ناکار مشران مشرکان پیران مشرکان مریدان داغی پا وینا تاسو دے اولیاو عبادت کوے دا اللہ نا سیوا دا بلچا پا نم نظر و نیاز و منخت ور کوے نا تاسو بم جہنم تزے او اغی بم جہنم تزے پوشے پہ یو مانا خدا شو یا دیو مانا دا چھے تاسو بم جہنم تزے او دا سچ عبادت کوے یعنی دا بوتان شو سوک دا بوتان عبادت کوئی سوک دا گٹو عبادت کوئی سوک دا انو عبادت کوئی سوک دا قبرون عبادت کوئی نو اللہ وی دا ہر سب جہنم کی سوزی دا سر پارا دا پارا دا مشرک دا زلیل کولو چی مشرک زلیل شی و رسوا شی چی واغم ماو تا سرخ کتا کولو نن خو آغم پا جہنم کی سوزی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إنكم وما تعبدون من دون الله نو دو معنی مونږ ذکر کولی. یو مانا چې یقینا تاسو هغه څوک چې عبادت کوي تاسو بې د الله نه حسب جهنم دا خشا دا او څوک کې لګ الله بندیانو مو څه چلو شو بچا باندې. انکم وما تعبدون من دون الله وہاں بخیال جو ٹول شاڑن ڈیو تھا سو اس کئی دل تراجے بے آڈر کی کریں یقیناً تاسو عربیان دے تر خلی ٹیز ہوئی خواہ یہ ڈیر سخ بد گنی عربو سر کناز تے وڈ رکھے جو کوئی بات ہی پاسا شاہ بوزا انکم یک چاچو سر وقت تیر کڑی تا پتائی اگی دے تر خلی ٹیز ہوئی ڈیر بد گنی اگی یقیناً تاسو وما تعبدون من دون اللہ او هغه څوک چې تاسو عبادت کوي بې د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم بی تاسو بم جهنم ته ځئ او د چا په وینا چې تاسو د الله نه سیوا د بل چا عبادت کوي نو بم جهنم ته ځي. اوس دا نه چې اولیاء او پیغمبران او فرښتې د هغې څه قصور دی نانه د چا په وینا چې عبادت کوي ناکاره مولیان ناکاره پیران مشرکان مولیان مشرکان پیران اغب ہم جہنم تزی. یا دویم مطلب مونږ ذکر کو یقینا تاسو اغا سوک چی عبادت کوی تاسو بے دا اللہ نا یعنی اغا گٹھی اغا اونی اغا لوٹھی دغرنگی قبرونا دا سجی تا تخکاری دا ہر سبا اللہ وی جہنم کی سوزی دا زکا دا مشرک دا ذلیل کول دا پارا چې مشرک ذلیل شي او رسوا شي چې هغه ما د چا عبادت کولو نن خو هغه دارې په جهنم کې سوځي. انتم لها واردون تاسو به دې ته دن کیدونکي لو کان هؤلاء او سورې بقره کې تاسو لوستیو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نو حجاره کې مونږ ویلو چه خشاک داغی بای خلق او گٹه نمونگویل دی گٹو نموراد اغا گٹی دی چه کمونه بوتان جوڑ کرو دا قبرونو اغا گٹه اللہ وی دابم جاننم کی سوزی. انتم لها واردون تاسو بے دیتا دن نکیدون کی چوبی سیاد دا سور بقره لو کان ها اولائی آلیحتن کچری او دا مشرکان لو کان ها اولائی کچری او دا کسان آلیحتن مددگاران ما وردوها نبو دن نشوی دی جاننم تا یا نبو دن نکی دن کی دی جاننم تا. اللہ وی کدا بوتان کدا آلیح وی او دا مددگاران وی نو زان بیر جاننم نا بچ کڑے وی کنا خو اللہ وی زان بنیشی بچ کولے بلکہ جاننم تا بزیو پاقی کی بس وزی. وکلن فی آ خالدون اور ٹول بھائی پدی کے ہمیشہ اللہ وی ٹول بھائی کے پراتوی اگر ناکار پیران ناکار مریدان مشرکان پیران مشرکان مریدان اٹول بھائی کیوی لہم فیہا زفیرن دا دوی دا پارا پدی جہنم کی زفیرن زبیرگی بھائی وہم فیہا لا یسمعون زبیرگی بھائی لکہ سڑی بھائی تکلیف راشی نو دی اغا زبیرگی کئی اغا زان اغا چغی وخی وای تباش و داس چغی بوی زبیرگی بکئی وهم في ادرکی ونه کیخا وهم فيها لا يسمعون او دوی پدی کی لا يسمعون نبا اوری بد خبره دوی پدی جہنم پدی وهم فيها لا يسمعون او دوی پدی جہنم کی لا يسمعون نبا اوری خبره جنتیان با جنت کی خی خبری اوری او جہنمیان پا جہنم کے بدی خبری باوری چر تخ خبر باو نری چی بس عذاب ختم شو تکلیف ختم شو اوز با جنت تزے نانا عمر لبدوی ہمیش ہمیش دا پارا بد بد خبرون با اوری عذاب کم زیادے شو عذابم داغین لگ زیاد شو عذابم داغین لگ زیاد شو روز تر وز دا بدی بدی خبری با اوری بد بد خبرون با اوری وهم فیها لا يسمعون نرم انشاءاللہ بیا وایم وحرامنا لا قریت دا دو آیتونا آیت نمبر 95 و آیت نمبر 96 دا اوم دا سلورم بابی سرخا پرون مونگ ویلو غستازم خیال نو زمام خیال نو ما ویلو چی پینزم ایسا دا 97 نو شروع کی گی نو دا اوم دا سلورم ایسی دی خان دا دو آیتونا وحرام على قريه او لازم دي على قريه پيو کليوالو باندې يا بندي پيو کليوالو باندې اهلكنا چي هلاك مونږ غويلران انهم لا يرجون چي خينن دي واپس بنشي دنيا تا يا لاز پکي زائد نا انهم يرجون چي خينن دي واپس بشي دنيا تا الله وي ما پيدا خبره بند کړي دا چکل ایزا حلاک کم مردار کم نو بیا دوباره دنیا تا واپس راتلل نشتا بیا دوباره جوندی کیدل نشتا کل بای جوندی کیدل کل چی قیامت راشی او دا قیامت نخبسی نو حتی اضافت حتی آجوج و ماجوج تردی پوری کلا چی پرانستیشی آجوج او ماجوج و هم من کل حدبی ینسلون او دوی دا هر یو دیر کینا ینسلون را بحیدون کی بوین تو بیو جوڑو برا روانی دی دا سی ڈلی ڈلی و لخکری لخکری برا روانی او فسادات بکی وقت رب الواد الحق پینزم باب تا دایت نمبر 104 پوری وقت رب الواد الحق نزدیشوا وادر قیامت پر اختیار فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَاصَابَ قِصَدَ دَا بَٹھِ بَرَوْتِ وِي يَا کڑو کے بَرَوْتِ وِي سترگی دا کسانو کفرو چے انکار کڑے دے او وے با يَا وَيْلَنَا هَائے هَائے ارمان قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا تحقیق سرا اومنگا پبے خبرے کی مِنْ هَذَا دَری مسلینا اللہ من خو نا خبرو بل کننا ظالمین بلکی امنگ ظالمان بیا بزان تا ظالم وی نن زان تا ظالم وی توبو باسا انکم یقینن تاسو زجر مشرکانو تا انکم یقینن تاسو وما تعبدون من دون اللہ اوغا چی بارد کوی تاسو بیدا اللہ نا حسوب جہنم خشاک دا جہنم بئی انتم لہا واردون تاسو بیدیت دنکی دن کی لوکانہا اولائی آلیہتن کچری ویدا کسان آلیہتن مددگاران ما وردوہا نبا دنکی دل دی جہنم تا یا نبو دنکی دن کی دی جہنم تا وکلن فیہا خالدون او دوی بای پدی کیا میشا لهم فیها زفیرون دو دوی دا پارا پدی جانم کی زفیرون حنی دل بای وهم فیها لا يسمعون او دوی پدی کی لا يسمعون نبا اورخ خبرا یا وهم فیها لا يسمعون او دوی پدی جہنم کی لا يسمعون نبشی منل فریاد دوی سمع بمانا دا قبلولو دا منل مرازی دوی فریاد با نمنظرولیشی نبا قبلولیشی نبا منلیشی نور انشاءاللہ